κακό μεγάλο να βρω, να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι, χάδι ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη. Αν σ' αρνηθώ φίλος θα βρω κι όρκο βαρύ σου κάνω. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να πέσω να πεθάνω. No!